Ο Μητσοτάκης έχει σήμερα απίστευτη αξιοπιστία όταν μιλάει. Κρίντζι. Οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται το Μητσοτάκη. Τον εμπιστεύονται τόσο πολύ που μερικές φορές λέμε βρε παιδί μου, μπράβο. Κρίντζι. Όταν εμφανίζονται πολιτικός του διαμετρήματος και της εμβελίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού προς το πρόσωπό του. Κρίντζι. Ευτυχώς που σε συνθήκες πανδημίας έχουμε κυβέρνηση τον Κυριάκο για τη Νέα Δημοκρατία. Κρίντζι. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη που έχουμε αυτόν τον πρωθυπουργό. Θεωρώ ότι είναι one in a million. Κρίντζι. Οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Μην μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Κρίντζι. Γιάννης Οικονόμου. Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία. Κρίντζι. Τους άλλους δεν χρειάζεται να τους συστήσουμε. Ήταν η κυρία Σημακοπούλου, η κυρία Μιχαηλίδου, ο Μάκης Βορύδης, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Λοβέρδος, η Ντόρα Μπακογιάννη, που είπανε κρίντζι πράγματα. Τι είναι το κρίντζι τώρα? Έχει μπει από χτες στο πολιτικό βίο της χώρας, στον πολιτικό διάλογο. Ο διάλογος δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς. Στον πολιτικό βίο, στις ζωές μας, να το πούμε έτσι. Ούτε μας ρώτησε αυτή η λέξη για να μπει. Τη χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρίντζι, σύμφωνα τώρα με τα λεξικά, με την ορολογία που είναι υπάρχει στην νεολαία, σημαίνει κάτι ντροπιαστικό, κάτι ανατριχιαστικό, κάτι που προκαλεί αηδία, κάτι που προκαλεί αποστροφή, αυτό το μπλιάχ που λέμε. Αλλά είναι όλα αυτά και άλλα τέτοια αρνητικά μαζί με το νιώθω ντροπή για σένα. Είναι μια, δεν περιγράφεται αλλιώς στην ελληνική. Υπάρχει και το ρήμα γκριντζάρο, υπάρχει και το ουσιαστικό γκριντζάρισμα. Όλα μαζί είναι αυτά η δυνατότητα της ελληνικής γλώσσας που δέχεται λέξεις από τις άλλες γλώσσες, τις υιοθετεί για κάποιο καιρό και μετά τις πετάει. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ο Σοφέρ, που ήρθε ο Σοφέρ τη δεκαετία του 60, έγινε Σοφερίνα, Σοφεράτζα και διάφορα άλλα έκδοχα και κάποια στιγμή δεν υπάρχει πια. Η λέξη Σοφέρ δεν τη χρησιμοποιούμε, έχει φύγει τελείως. Τον Γκρίντζι δεν ξέρω αν θα μείνει, αν θα φύγει, αλλά υπάρχει. Τώρα εδώ υπάρχει, το χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Ο τόπος. Και εσείς πρωτίστως, η νέα γενιά, δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης. Ώστε από νάρκη, για μια δεύτερη φορά στη συμφορά, να γίνει ισχυρή εντολή για δεύτερη εντολή στην Κρίντζι. Να γίνει ισχυρή εντολή για δεύτερη εντολή στην Κρίντζι. Δεν είναι θηλυκό, δεν έχουν φίλο τώρα αυτά. Δεύτερη εντολή Κρίντζι. Δεύτερη Κρίντζι εντολή. Αυτό είναι το θέμα. Νομίζω έτσι θα πάμε. Πολύ ωραίο, ωραία τακούλα και καλά μοντερνιά. Με τους νέους, μιλάω τη γλώσσα των νέων. Μπορώ και τη χρησιμοποιώ. Την είπε στον Τσίπρα. Από Τσίπρα είχε βγάλει ένα σποτάκι προχθές που έλεγε ο άλλος δίπλα του μπρο εδρέ. Και τέτοια, γιατί υπάρχουν διαφορές. Είναι άλλη αισθητική, άλλοι κόσμοι οι δυο τους. Στη στρατηγική είναι ίδιοι. Απλά σε αυτά, το μπρο και στο κρίντζι διαφέρουν, γιατί κάπου πρέπει να δείξουν ή να μας πείσουν ότι διαφέρουν. Και βγαίνει και ο Άδωνης σήμερα το πρωί στο Open. Αυτό βεβαίως δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι των τελευταίων μήνα και παραπάνω ότι στα σούπερ μάρκετ, με τα καλάθια και χωρίς τα καλάθια, αλλάζουν οι εταιρείες. Που για το καλό βεβαίως των καταναλωτών αλλάζουν την ποσότητα μέσα στις συσκευασίες. Δηλαδή είναι η ίδια η συσκευασία του απορρυπαντικού, αλλά μέσα έχει λιγότερο προϊόν. Το γράφει βέβαια απ' έξω, αλλά εσύ δεν το ξέρεις γιατί βλέπεις την ίδια συσκευασία. Βλέπεις μια ελαφριά χαμηλότερη τιμή ή σε πολλές περιπτώσεις αυξημένη τιμή, με μειωμένο αισθητά το προϊόν μέσα και 20% και στα βούτυρα γίνεται αυτό και σε διάφορες άλλες συσκευασίες που προσφέρεται. Όλο αυτό λοιπόν είναι ελεύθερη αγορά. Γίνεται για το καλό των εταιριών. Οι ίδιοι λένε για το καλό του καταναλωτή, αλλά ξέρουμε όλοι ότι γίνεται για το καλό των εταιριών. Αυτό το θέμα, σήμερα το πρωί στο Open, στην πρωινή εκπομπή, το έθεσαν στον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν πρέπει να υπάρχει μία σύσταση στο ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις την παλιά συσκευασία του ενός λίτρου και μέσα όχι, να έχεις 500 ml. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια σύσταση, διότι ακόμα δεν έχουμε γίνει ευτυχώς Σοβιετική Ένωση. Οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν τις συσκευασίες τους όπως θέλουν, τις επωνυμίες τους όπως θέλουν, τις ετικέτες τους όπως θέλουν και αυτό λέγεται marketing. Αυτό λέγεται κλεψιά. Αυτό λέγεται απάτη, αυτό λέγεται λαμογιά. Αυτό λέγεται σχροκέρδια, αυτό είναι. Λέγεται, πείτε το όπως θέλετε, πείτε το και marketing, καμία αντίρρηση, αλλά ξέρουμε όλοι ότι είναι μια ατέλειωτη νόμιμη κλεψιά. Αυτό ακριβώς είναι. Και ευτυχώς που δεν έχουμε γίνει Σοβιετική Ένωση. Και ευτυχώς είμαστε Ελλάδα που αγοράζει το βούτυρο με το ίδιο πλαστικό, την ίδια πλαστική συσκευασία και είναι μέσα το 80% και το πληρώνεις και λίγο παραπάνω. Αυτό γίνεται επειδή είμαστε Ελλάδα και ευτυχώς δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση. Αγοράζει το απορρυπαντικό ή το υγρό ή τη σκόνη. Είναι η ίδια συσκευασία, η χάρτη είναι και το πλαστικό, αλλά μέσα είναι λιγότερο το προϊόν. Και ευτυχώς δεν έχουμε γίνει Σοβιετική Ένωση, αλλά είμαστε Ελλάδα που το marketing καθορίζει το τι ακριβώς θα. Αγοράζει και δεν μπορεί το Υπουργείο να κάνει καμία παρέμβαση, γιατί όποια παρέμβαση θα ήταν Σοβιετία, όπως λένε. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τη λέξη, τη φράση, την έννοια, την εικόνα και την κατάσταση Σοβιετική Ένωση και Σοβιετία, νομίζοντας ότι περιγράφουν κάτι αρνητικό και το συγκρίνουν με όλα τα αρνητικά που αντιμετωπίζουμε τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, στον καπιταλισμό και περνάμε και πάρα πολύ. Όμορφα, είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό με το marketing, όπως το είπε ο ίδιος. Συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού χτες για θέματα οικονομίας και είναι ο συνάδελφος από την Αυγή που σκέφτηκε να κάνει μία ερώτηση, μάλλον δύο ερωτήσεις στη μορφή μιας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, δημοσίων συμβάσεων, η κυβέρνηση μέσα σε 2,5 χρόνια έχει υπογράψει 353.272 απευθείας αναθέσεις με συνολικό κόστος 3,86 δις ευρώ και συνολικά 373.986 απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες κλειστού τύπου με κόστος 8,45 δις ευρώ. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι κάνουν λόγο για γαλάζιο πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα. Συμβαδίζουν αυτά τα στοιχεία με τις αρχές της διαφάνειας που προτάσετε. Το γέλιο για τις αρχές. Ήταν πολύ ωραία, το διατύπωσε. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα αμφισβητεί κανείς. 8 δις, 8,5, 7,5 διαλέγετε και παίρνετε. Έτσι κι αλλιώς θα είναι κάποιες και πιο κρυφές απευθείας αναθέσεις ή θα κρύβονται και θα μπλέκονται με κάποιο τρόπο λόγω marketing και ευτυχώς που δεν είμαστε στη Σοβιετική Ένωση. Οπότε κρύβονται. Είναι 8 δις που έχουν φύγει έτσι πάντως. Αυτή ήταν η ερώτηση με τα στοιχεία που είπε, γι' αυτό και τα κλαρίνα από κάτω. Μετά, σε συνέχεια αυτής της ερώτησης, θα ακούσουμε τι απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε λίγο, αλλά σε συνέχεια αυτής της ερώτησης, ο συνάδελφος Σαββόπουλος θυμήθηκε και τον Μπάτση και το Χιμάρα. Και επίσης, θυμίζω, ο κύριος Πάτσης έλαβε 1.000.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ, ενώ η φερόνεμη επιχείρηση του κυρίου Χιμάρα έλαβε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από δημόσιους φορείς. Έχουν επιστραφεί ή θα επιστραφούν αυτά τα λεφτά στο δημόσιο? Όχι, γιατί δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση, να τους βάλουμε και σε ένα γκουλάγ τους ανθρώπους. Έκλεψαν, δεν έκαναν κάτι σοβαρό. Σε αυτό το δεύτερο δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά να ακούσουμε τι ακριβώς απάντησε. Στην πρώτη ερώτηση, θυμίζω, λέει για 300 τόσες χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, ένα άθροισμα που φτάνει σε ευρώ, τα 8-8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα περίμενε κάποιος τον Πρωθυπουργό της χώρας, που είναι πολιτικά υπεύθυνος για όλη αυτή την διαχείριση, λόγω και των εκτάκτων συνθήκων που μας τύχανε, πανδημίες, ανέργειες και όλα τα υπόλοιπα, θα περίμενε κανείς κάπως να τα διαψεύσει όλα αυτά, να πει όχι, δεν γίνονται έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το δέχτηκε όλο αυτό το αφήγημα και το συνέχισε. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αν πίστευε κανείς πραγματικά την δύσκολη περίοδο που καλούμασταν να διαχειριστούμε την κρίση του κορονοϊού, ότι μπορούσαμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε άλλο δρόμο πέραν των απευθείας αναθέσεων, να έρθει να μου το πει. Ας είμαστε λοιπόν εδώ πέρα ρεαλιστές και νομίζω και έντιμοι μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα. Εγώ δεν λέω ότι όλα γίνονται πάντα με τον πιο ορθό τρόπο ή ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια παντού. Ήπια, ήπια, Μόσκο, ήπια, ρε μου χεις κάψει την καρδιά. Και υπάρχουν περιπτώσεις απευθείας αναθέσεων όπου έπρεπε να ακολουθηθούν διαγωνιστικές διαδικασίες. Προφανώς και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ερευνηθεί. Και όπως ξέρετε, ποτέ δεν είχα δυσκολία να απαντώ ευθέως σε όλα τα ερωτήματα και να δέχομαι και την κριτική των πολιτικών μου αντιπάλων, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά μας, να απαντάμε και κυρίως να βγαίνουμε μπροστά όταν υπάρχει δυσκολία. Όταν υπάρχει δυσκολία. Δεν είναι δυσκολία αυτό. Αυτό είναι κατηγορία για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, κατά μία έννοια. Γιατί παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι όλα δεν έχουν γίνει και πολύ σωστά λόγω των εκτάκτων συνθήκων. Δεν πρέπει να πάρουμε μάσκες, κάτι τέτοια έλεγε μετά. Πρέπει να πάρουμε τα εμβόλια. Έπρεπε. Έπρεπε τα κανάλια να πείσουν τον κόσμο ότι πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάναμε στον καιρό της πανδημίας. Ήταν έκτακτες συνθήκες. Και κάποιες αναθέσεις μπορεί να μην ήταν και τόσο διαφανείς, λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, πόσες ήταν αυτές, ποιες είναι αυτές, θα ξεκαθαριστεί το τοπίο γύρω από αυτές, θα πληρώσουν οι αρμόδιοι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το ρώτησε και κανείς, δεν πρόκειται να το απαντήσει. Συνεχίζουμε με εντελώς άσχετα θέματα. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε. Τι φωνάζεις, βρε. Ήπια, ήπια, λουλουδιασμένη, ωρε μου χεις την καρδιά παρμένη. Κρίντζι. Κάτω οι κλέφτες, κάτω οι λοποδίου. Κρίντζι. Ευτυχώς είχαμε αλλάξει θέμα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο λέξεις που έχουν μπει στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια. Η μία είναι η ενσυναίσθηση. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ ότι και καλά κάποιος δεν φτάνει να έχει συναισθηματικό κόσμο για τον εαυτό του. Πρέπει να νοιάζεται για τους άλλους. Είναι ευώδη να ασχολείται λίγο, να νοιάζεται, να έχει μια έγνοια για τους γύρω του, το ευρύτερο γύρο μας. Όχι μόνο τον δίπλα, τον παραδίπλα, την κοινωνία και. Μια λέξη που παίζει είναι αυτή. Η άλλη είναι η ετεροντροπή, το γκρίντζι δηλαδή. Μια διάσταση του γκρίντζι είναι η ετεροντροπή. Είναι ωραίες λέξεις και οι δύο. Στην ενσυναίσθηση θα μείνουμε τώρα και αλλάζουμε όντως κλίμα. Περνάμε στην απέναντι πλευρά, γιατί η Πόπη Τσαπανίδου έδωσε συνέντευξη και σήμερα. Είναι καλό που μιλάει η κυρία Τσαπανίδου, συνάδελφος, και μας είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι ετεροντροπή, αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει ενσυναίσθηση. Στην ομολογία του κυρίου Τσίπρα ότι ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δημιουργήσει αδικίες. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Η πρώτη φορά. Ακούτε προσεκτικά και πάρα τον πολύ. Κύριο Τσίπρα και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ. Το ότι είναι μια αδικία. Και οι αδικίες, ξέρετε, πονάνε όχι μόνο αυτούς που τις βιώνουν, αλλά και αυτούς που τις επιβάλλουν σε αυτούς που θα τις βιώσουν. Τους πονάνε όταν έχουν ενσυναίσθηση. Και οι άνθρωποι σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το πολιτικό κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουν ενσυναίσθηση. Μπράβο! Και επίσης έχουν και ένα προσόν που αυτό ήταν που με τράβηξε σε αυτή την πλευρά και με έβαλε στην ομάδα τους. Έχουν ένα προσόν να αντιλαμβάνονται την αδικία όταν την επιβάλλουν, όταν την κάνουν, όταν αναγκάζονται να την κάνουν και να μην τη δικαιολογούν ως ένα αναγκαίο μέτρο που έπρεπε και αυτό και να στηρίζουν τη λάθος κίνηση. Την κάνουν όμως. Την κάνουν την αδικία. Απλά δεν την επικαλούνται. Που την επικαλούνται, θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό της Πόπη Τσαπανίδου, γιατί είναι πολύ ωραίο και μας έδωσε έτσι μια ωραία αφορμή και ιδέα. Αλλά όμως εδώ την τράβηξε προς το ΣΥΡΙΖΑ η ενσυναίσθηση. Υπάρχει σε αυτό το κόμμα ενσυναίσθηση. Δεν είναι τίποτα ανέσθητη. Φιλοτομαριστές νοιάζονται. Δεν είναι κρίντζι. Νοιάζονται οι άνθρωποι για όλα αυτά που γίνονται. Το είδε και η Πόπη Τσαπανίδου. Λέει: εδώ θα πάω. Γιατί από όλους που θα μπορούσα να πάω που δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, αυτοί έχουν την περίφημη ενσυναίσθηση. Ο λόγος γίνεται με αφορμή, όπως το έθεσε ο Γιώργος Παπαδάκης, στον νόμο Κατρούγκαλ που βγήκε χτες και ο Τσίπρας στην περιοδία που ήταν και είπε ότι ήταν λίγο άδικος ο νόμος Κατρούγκαλου. Κάπως άδικος, βέβαια για τότε ήταν λέει χρήσιμος, τώρα έχει αποδειχθεί άδικος. Εμείς από τότε λέγαμε ότι ήταν εντελώς άδικος, δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Όταν τους τόλιους του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ λέγανε ότι είσαι δεκανίκη της δεξιάς, όποιος έκανε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά ήταν ένα δεκανίκη. Τελικά χάσανε κυρίως γι' αυτό το λόγο. Δεν έχει σημασία, δεν το άκουγαν, ούτε τώρα ακούνε να τους λες κάτι, γιατί πάλι σε λένε δεκανίκη της δεξιάς και προχωράει πολύ ωραία η ζωή. Ποιοι λένε δεκανίκη της δεξιάς, ποιους, αυτοί που το 60% των νόμων της δεξιάς τους ψηφίζουν και αυτοί που στρώσαν τον δρόμο στη δεξιά για να έρθει εδώ να κατσικωθεί όπως συμβαίνει συνήθως και αυτοί που έχουν ίδια στρατηγική με την δεξιά. Το ξέρουν όλοι σε βασικούς τομείς και βασικά θέματα. Όμως υπάρχει πέρα από την ενσυναίσθηση, υπάρχει και αυτοκριτική που επίσης τράβηξε την Πόπη Τσαπανίδου. Ξεχνάτε ότι καμία κυβέρνηση παγκοσμίως δεν έχει υπάρξει αλάθητη. Πάντα κάνεις την προσπάθεια να κάνεις το καλύτερο και κάποια πράγματα τα πηγαίνεις τόσο όσο πρέπει για να δεις ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για να γίνει αυτό που θέλεις. Μισό λεπτό λίγο. Ακούστε με λίγο. Κάνοντας και αυτοκριτική. Μα κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα που κάνει αυτοκριτική. Αυτό με κέρδισε σε αυτούς. Εμένα που ήμουν ο πολίτης που τους κριτικάριζα. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Ζήουν που κάνει και ο Άδωνης, οι ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Λοιπόν, η ενσυναίσθηση και η αυτοκριτική είναι δύο έννοιες, λέξεις, εδώ λέξεις, που έκαναν την Πόπη Τσαπανίδου να πάει προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να πάτε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ψάξτε λέξεις. Βρείτε λέξεις, θα βρείτε πολλές, να αγγυλωθείτε από αυτές και να πάτε προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλετε άλλα κόμματα, βρείτε άλλες λέξεις. Υπάρχουν πολλές λεξούλες. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο Πρωθυπουργός πήγε στην Τανάγρα να παραλάβει ένα-δύο αεροσκάφη τα F-16 που ήρθαν. Έγινε μια σεμνή τελετή πάλι παραλαβής. Δεν ξέρω αν είχε αγιασμό, δεν πρόσεξε. Ήταν πάλι οι Μητροπολίτες να αγιάσουν τα φτερά και τις βόμβες που θα ρίξουν τα... Αυτό είχε γίνει στα Ραφάλ. Δεν ξέρω αν τα F-16 είναι χωρίς αγιασμό, χωρίς εταίρο ντροπή δηλαδή. Αλλά σημασία έχει ότι πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά πήγε στον Αυλώνα και στη γειτονική περιοχή και έκανε περιοδία, βόλτα όπως γίνεται συνήθως και μιλάει με κόσμο. Αλλά πέφτει πάνω σε έναν 15χρονο. Γεια σας, γεια σας. Τι ωραία υποδοχή είναι αυτή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ την νεολαία. Ωραία, μεγάλε. Πόσο χρόνο είσαι εσύ, 15. Καλά, δεν ψηφίζεις ακόμα. Άντε γεια, τον έδιωξε αυτόν, ενώ είχε κάτσει το παλικαράκι εκεί, έβγαλε φωτό, selfie με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον είδε λίγο μικρό, σου είχαν το χρόνο μου εδώ, δεν ψηφίζει αυτός, οπότε τον έτζασε, όπως λέμε, πήγε παραπέρα και επειδή δεν ψηφίζει ο 15χρονος, αλλά υπάρχουμε όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε άνω των 15 μάλλον χρονών, πρέπει να δώσουμε την απάντηση κάθε μέρα περίπου τότε ώρα τη δίνουμε. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. La nunta asta e numai muzică de nuntă. Toți vor ghesni, mine ascultă. Atâta am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. La nunta asta e numai muzică de nuntă. Toți vor ghesni, mine ascultă. Atâta am ușit de dimineață. Am să joc măcar o dată în viață. Calimera, s-a mai ψηφίσει, ce ghinete? Timbal arhi. Έτσι, αυτά είναι απαντήσεις για άνω των 15. Κάτω των 15 δεν μας ενδιαφέρουν. Γεια σου, είσαι κάτω των 15, δεν ψηφίζεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά, 90,1, την ξέρετε τη συχνότητα, 2-11-10-80-8-80 και το τηλέφωνο το ξέρετε, ξέρετε και ποιος απαντάει. Αν αποφασίσετε, τολμήσετε, είστε σε τέτοιο βαθμό απόγνωσης, θέλετε μια κρίντζι επικοινωνία, χωρίς να υπάρχει ετεροντροπή, αλλά θα υπάρχει ενσυναίσθηση όμως. Αλλά εκεί μπορεί να κερδιθούν και να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι αυτοί. Εν πάση περιπτώσει είναι ο Αποστόλης όλα αυτά, τα περικλεί και τα εμπεριέχει. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το βλέπω εγώ, radio-papaki-parapolitica.gr. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net. Ελληνοφρένια.gr, το site του ομίλου Ελληνοφρένια, όπως λέμε. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube Ελληνοφρένια Official επίσης συμβαίνει το ίδιο. Λαός τώρα, πρώτο μέρος, κολλάνε και οι πρώτες διαφημίσεις. Πού σε μπρε? Εδρε. Όταν ήρθε η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι? Πολύ δίκιο, μπρο. Εδρε. Έλα ρε, μπρο. Πού σε μπρο? Εδρε. Αν υπάρχει έμπνευση τώρα, τι ψάχνεις? Ρε εσύ, μιλάμε για εφιολόγημα τώρα, πρέπει να είναι επιπέδου σε φερλή. Δεν έχει σημασία, χρειάζονται και τα λαϊκά αστεία. Εγώ θα διαφωνήσω με τον εκεί τον Θήμιο, όπως τον λένε τον Καλαμούκι. Κοίταξε, καλύτερα να πάνε να ψηφίσουν τα παιδιά που είναι από 20 έως 30, τα οποία είναι και οι μεγαλύτεροι από εκεί, να σου πω την αλήθεια, παρά να βγάζουν κυβερνήσεις στο φαν κλαμπ του Γιώργου Αυτιά. Συγγνώμη, ε. Ω, παρακαλώ. Απόψη μου, με συγχωρείς. Προ, έδρε. Αποστολή, έλα. Άκου να δεις τι έπαθα. Τι έπαθες? Είδα στον ύπνο μου, χωρίς να το γυρίζω γύρω-γύρω στο μυαλό μου καθόλου τίποτα. Το ξαφνικό. Είδα στον ύπνο μου ότι γίνανε εκλογές και βγήκε ΣΥΡΙΖΑ με 39,9%. Ξύπνησα με στην ταραχή. Γιατί ταραχή, καλέ? Πλάκα κάνεις. Δηλαδή, άμα ήταν ο Μητσοτάκης με 39, πώς θα ξύπναγες? Ούτε καν. Άλλο. Άλλη λύση έχουμε. Άλλη λύση, το γαμίσι. Κρίντζι. Όχι. Είναι μια κάποια λύση όμως. Μα τι να το κάνω αυτό, μα γάμισι έτσι κι αλλιώ ξανά. Με άλλο τρόπο. Έλα, μάνα μου! Έλα, μάνα μου! Λοιπόν, βρήκα στο διαδίκτυο τώρα το πρωί. Μετά την τελευταία αυτήν την συνέντευξη τύπου, δεν ξέρω πώς θα την χαρακτηρίσω, που έδωσε ο Μεσχέ Δημητρακόπουλος στο Βέλγιο. Ο Λουί Αρεφιζέ, ίντεξ M, κουβερτήρ. Ο Λουί Απρί, σα βεστ, σα σε τορτούρ. Κρίντζι. Βρήκα την απάντηση του γραφείου τύπου της Αγγελίας του Βελγίου. Και λέει τι, Μεσχέ Δημητρακόπουλος, εσκεύουσε λί, λέπα πάρτε κασμά. Τι είναι Δημητρακόπουλε, ξύστε μας στα αρχίδια με τον κασμά. Ξέρεις τι είναι το άσχημο, τα βασανιστήρια της Εύα. Φυσικά από ό,τι μάθαμε βασανίστηκε άσχημα το κορίτσι. Σκηνές, σας λέω, που θυμίζουν εξπρές μεσονυχτίου. Έλα μου, αποστόλη, βασανιστήριο είναι να έχεις δυο παιδιά εφήβους και στις 15 του μήνα να μην έχεις ούτε ένα ευρώ στο παντελόνι. Αυτό είναι βασανιστήριο. Και α, και ου, και δα, νου, νου, φουκού. Και α, και ου, και α. Τσάκα τι τσαπού, ολέ, ολέ. Τσάκα τι τσαπού, ολέ, ολέ. Κρίντζι. Έλα, με τη μία ρε φίλε, απίστευτος. Σε περίμενα γι' αυτό. Ε, βέβαια, κουβανολόγος. Αφού μου τα χρωστάς τώρα. Εμάς πουλήσες προχθές, εσύ έχασες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ο κόσμος έκατσε εκεί μια μισή ώρα και κουβέντιαζε μετά έξω από το Δανάο. Άμα δεν μπορούσα, δεν μπορούσα. Τι να κάνω τώρα. Από αύριο στους κινηματογράφους, εγώ περιμένω να τη δεις και να απολογηθείς αφού τη δεις. Γιατί θα απολογηθείς. Θα απολογηθώ. Μια ταινία πολυβραβευμένη. Άκουτα το δεύτερο. Το Σάββατο 4 του Φλεβάρι θα κάνουμε με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χώσα Μαρτί το γλέντι που κάνουμε κάθε χρόνο για την νίκη της Επανάστασης και τη γέννηση του Μαρτί. Θα το κάνουμε ταβερνογλέντι με μουσική και φαγητό. Θα βρεθούμε μετά την πανδημία. Όποιος ενδιαφέρεται μας γκουγκλάρει στο site για πρόσκληση γιατί πρέπει να πάρω. Άμα αρθείς με φουστανέλα, τρως τζάμπα. Άμα αρθείς μπαλούρδος, θα σε δέσουμε από ξωστό στήλο να φας στο σπίτι του σκύλου. Α, μπαλούρδος, μ' αρέσει πιο πολύ. Όχι ρε, δράστα κίνκι τώρα, θα κάνει και κρύο. Γι' αυτό μ' αρέσει. Το δύσκολο έχει πάντα ενδιαφέρον. Τα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Να είστε καλά. Δεν υπάρχει αυτό που ακούμε. Υπάρχει. Είστε απίθανοι. Αλλά δεν ξέρω όμως πού απευθύνεστε. Αν αυτός ο λαός έχει μυαλό, δεν έχει, είναι πορωμένος, έχει παροπίδες, όλα αυτά. Αυτό που λέμε όσοι φτωχοί το πνεύματι. Καλά, κυρία μου, όποιος καταλάβει, κατάλαβε τώρα. Τι να κάνουμε. Θεός φυλάξει, Παναγία μου. Θα κάτσουμε, σκάσουμε. Είστε απίθανοι. Από επαρχία παίρνω. Γεια σου, επαρχία. Έλα, sorry, ξέχασα να σου πω πριν. Αν δεις το βίντεο με τον. Πώς το λέω, το δικηγόρο της Καϊλή. Δημητρακόπουλο. Τώρα το δεύτερο, το φρέσκο που μιλάει γαλλικά πάλι. Νταμπόρ, ζεβουρεμεσί, ντελεντερέτ πουρ μαντάμ Εύα Καϊλή. Ζεβέ του ζουρντίρ και Εύα Καϊλή σε ινοσάν. Ναι, τα λέει ωραία. Είναι από πίσω ένα αγκομενάκι ξανθό. Καλίδα, Βελγίδα, μάλλον Βελγίδα πρέπει να είναι. Φίλε, το τι προσπάθεια κάνει να μην γελάσει αυτή η κοπέλα. Άμα την προσέξει, φίλε, σφίγγει τα χίλια. Αν μπορούσε εκείνη την ώρα, θα είχε βάλει το χέρι της να τα πιέσει προς τα κάτω. Γιατί όμως, αφού τα λέει τόσο καλά τα γαλλικά, τα μιλάει σαν μητρική του. Μα ευτυχώς τη γνωρίζει τη γλώσσα. Και ευτυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα των γαλλικών. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Σαν το απολύτως, ε. Εντάξει, μοιάζει. Απολύτως! Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι κρίντζι. Ξέρουμε. Το ξέρουμε, το βλέπουμε κάθε μέρα. Γίνεσαι και καλύτερος όμως. Εδώ ένας ακροατής, ο Τζίμις μας πήρε χαμπάρι, θα το διαβάσω, δεν γίνεται αλλιώς. Έχετε μαζέψει, λέει, όλους τους λούμπενο ακροατές που δεν θα ψήφιζαν ποτέ κουκουέ, όπως δεν ψηφίζετε ούτε εσείς, αλλά μας δουλεύετε κανονικά. Μας πήρες χαμάρι. Μπράβο, Τζίμι, συγχαρητήρια. Γιατί το κάνουμε τότε αυτό, μπορείς να μου πεις, ότι είναι κάτι που πουλάει σε αυτή την εποχή. Είναι αυτό που θα πουλάγε, ας πούμε, που θα πιάνε πάρα πολύ. Αυτή είναι η τάση, βλέπεις κάτι τέτοιο. Μπράβο, Τζίμι, πάντως, για την συνδυαστική σου ικανότητα και την συνθετική σκέψη. Πολύ ωραία, μπράβο, κάτι τέτοια μυαλά, τα ζηλεύω εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Ο πρέσβης μας, ο Αμερικανός πρέσβης πια στην Ελλάδα καινούριος, ο Γιώργος Τσούνης, φαντάζομαι τον έχετε δει, τον έχετε ως εικόνα. Έχετε μάθει ότι έχει αλλάξει εδώ και κάποιους μήνες, είναι ο νέος πρέσβης. Έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ, την είδαμε, την έχει δώσει την προηγούμενη εβδομάδα, στην Νίκη Λιμπεράκη και στην εκπομπή της Μεγάλη Εικόνα στο Μέγκα. Ο κύριος Τσούνης λοιπόν εκεί μιλάει ελληνικά, γιατί είναι από ελληνική οικογένεια κατάγεται. Ο κύριος Τσούνης εκεί είπε πάρα πολλά, δεν μας αφορούν τα κανονικά. Θα ακούσουμε εδώ κάποιες δύο ιστορίες σε σχέση με τη μητέρα του. Η μάνα μου ήρθε μαζί μου. Όταν έδωσα τα letters of credence. Τα διαπιστευτήρια. Στο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ήμασταν στο αυτοκίνητο μαζί να πάμε να τη συνδεθούμε. Και μου είπε, ούτε σε ένα όνειρο είδα όταν έφυγα από την Ελλάδα πριν 61 χρονών, θα γυρίσω για αυτή την ημέρα. Και λέω στη μάνα μου, μάνα, νόμιζες ποτέ θα έγινε το πρέσβη? Μου λέει, μάνα μου, Γιώργο, ήσαν τυχερός που τελείωσε στο σχολείο. Γιατί? Οι μάνες, αυτές οι μάνες, τι έχουν πει? Να θυμηθώ τη μάνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά το παιδί. Να θυμηθώ και κάποιες άλλες μάνες. Εδώ λοιπόν η μαμά του πρέσβη, του είπε όταν πήγε να δώσει τα διαπιστευτήρια, πίστευες ποτέ ότι θα έφτανε αυτή τη στιγμή να πάω σαν πρέσβη να δώσω τα διαπιστευτήρια? Και απαντάει η μάνα, δεν περίμενα να τελειώσει το σχολείο. Αυτή ήταν η απάντηση και την είπε ο πρέσβης με χαρά και χαμόγελο και έτσι κάπως φτιάχτηκε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το πρώτο. Ο ίδιος τα λέει, η μητέρα τα λέει, δεν τα λέμε εμείς, δεν ξέρουμε άλλωστε. Το άλλο είναι πιο έτσι χαριτωμένο. Μιλάμε συχνά για την Ελληνίδα μάνα που έχει φτάσει το παιδί 40 χρονών και ακόμη το κυνηγάει να φάει ή να φορέσει ζακέτα. Έτσι είναι και οι Ελληνίδες μανάδες που είναι έξω? Πάρα πολύ. Κοίτα, η μάνα μου δεν με κυνηγάει να φάω, με κυνηγάει να μην φάω. Οκ, okay, καλό και αυτό. Περάσαμε όμορφα, ωραία ήταν. Αυτά τα δύο τα κρατάμε, δεν ξεχνάμε. Αμερικανός πρέσβης, πέρα από αυτές τις χαριτωμένες και όμορφες ιστοριούλες και πολύ αστείες, και ο αυτοσαρκασμός πάντα υπάρχει στην αμερικανική πολιτική ζωή. Το βλέπουμε και σε προέδρους. Στην ίδια ώρα πατάνε τα κουμπιά, βομβαρδίζουν, δημιουργούν εκατομμύρια νεκρούς, δυστυχισμένους, πρόσφυγες και. Και όχι μόνο αυτό, στην ίδια τους την κοινωνία με τις. Το άνοιγμα της ψαλίδας που υπάρχει, τη φτώχεια που υπάρχει, τον αδίστακτο πλούτο που υπάρχει, τις δολοφονίες που γίνονται σε σχολεία, σε ιδρύματα. Και σήμερα πάλι έβλεπα εκεί ένα στην Καλιφόρνια, πήρε ένα όπλο και πήγε και πήρε 5-6. Αυτά συμβαίνουν, να τα έχουμε πάντα στο νου μας. Έχουμε μια τακτική ακροάτρια, τη Λίνα, πάνω από τη χωριστή δράμας, η οποία τώρα είναι στο νοσοκομείο και μου στέλνει ο Θόδωρος. Βλέπω εδώ με το ίδιο επίθετο. Έβαλε η Λίνα την εκπομπή και ακούει όλη η οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου της Καβάλας. Γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς ακούνε Ελληνοφρένεια. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί και στους εργαζόμενους υγειονομικούς και στους ασθενείς. Οι ασθενείς να φύγετε γρήγορα από εκεί και να βγείτε καλά, γιατρεμένοι. Οι νοσοκομιακοί να μένετε εκεί, να είσαστε εκεί, να έρθουν κι άλλοι, να δουλεύετε σε καλές συνθήκες, να γιατρεύετε τους ανθρώπους. Εσείς κρατάτε το εσύ. Αν περιμένουμε από τις κυβερνήσεις, δεν υπήρχε καμία απολύτως περίπτωση. Θα το είχαν και αυτό πουλήσει. Αλλά εσείς είστε οι στυλοβάτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των νοσοκομείων. Τώρα, θα πανηγυρίσουμε λίγο στην κυρία Τσαπανίδου, η οποία είπε αυτά τα πολύ ωραία εκεί για την συνέστηση και την αυτοκριτική του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμηθούμε, να το έχουμε στο νου μας, πώς ακριβώς το διατύπωσε. Και οι άνθρωποι σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το πολιτικό κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουν ενσυναίσθηση. Και επίσης έχουν και ένα προσόν. Έχουν ένα προσόν να αντιλαμβάνονται την αδικία όταν την επιβάλλουν, όταν την κάνουν, όταν αναγκάζονται να την κάνουν. Και να μην τη δικαιολογούν ως ένα αναγκαίο μέτρο που έπρεπε και αυτό και να στηρίζουν τη λάθος κίνηση. Δύο μήνες την κίνηση που πληγώνει. Όμως. Υπήρξαν πράγματα που μας πόνεσαν. Δεν τα υποστηρίζουμε όμως ως αυτό έπρεπε να γίνει. Όπως... Δεν τα μαθαίνουμε μέσα από αυτά, έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν. Δηλαδή, όταν έρχονται να κάνουν την αδικία, δεν χρησιμοποιούν φράσεις, δικαιολογήσεις, δεν δικαιολογούν το κακό που κάνουν. Το κάνουν όμως το κακό. Το ενδεχόμενο να μην κάνεις το κακό, να μην μπλέξεις με το κακό, γιατί θα κάνεις κακό, γιατί δεν μπορείς να μην κάνεις κακό αν μπλέξεις με όλα αυτά, δεν μας απασχολεί. Στην ενσυναίσθηση που υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο, δεν μπαίνει αυτό καθόλου. Να μην προκαλέσω κακό στους συνταξιούχους, για παράδειγμα. Και άρα να μην χρειαστεί να το δικαιολογήσω με όποια ηλίθια ή άλλη δικαιολόγηση. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Θα ακούσουμε τώρα, επειδή αυτό το είδε η Πόπη Τσαπανίδη και της άρεσε πολύ και γι' αυτό μπήκε, ένας από τους λόγους που μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, η ενσυναίσθηση, και ότι δεν δικαιολογούν τα λάθη που έχουν κάνει. Μια δικαιολογία είναι το ρήμα αναγκάζομαι. Δεν είναι δικαιολογία το ρήμα αναγκάζομαι. Δεν θέλω να κάνω κάτι, αλλά αναγκάστηκα να το κάνω. Πρώτο. Εμείς κυβερνήσαμε για σχεδόν 4 χρόνια και την προηγούμενη περίοδο, 4,5 χρόνια, χωρίς να έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Και αναγκαζόμενοι σε μία συμμαχία και συνεργασία, συμμαχίσαμε με ένα κόμμα με το οποίο είχαμε πολύ ριζικές, μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Δεν θέλανε, το κάνανε. Το δικαιολογούν όμως, γιατί μας είπε η Πόπη ότι δεν το δικαιολογούν. Τελικά το δικαιολόγησε. Για τα εθνικά θέματα και τις συμφωνίες με την Αμερική. Όπως σας είπα στην κατηδίαν συζήτηση που είχαμε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι ζήτημα αγάπης, φιλίας ή και ιδεολογίας. Αναφερθήκατε πιο πριν ότι αναγκάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αναγκάστηκε. Και ότι είχαμε πρώτιστο το συμφέρον της χώρας. Πρώτιστο το συμφέρον της χώρας. Αυτό ακριβώς. Και με την Αμερική αναγκαστήκαμε. Και εδώ μια δικαιολόγηση ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας. Όταν έλεγε έξω από την Αμερική, έξω το ΝΑΤΟ, όταν κάναν πορείες προς την πρεσβεία, δεν υπήρχε το συμφέρον της χώρας. Έπρεπε να κάτσει κανείς στην καρέκλα του Μαξίμου και να καταλάβει ότι το συμφέρον της χώρας ταυτίζεται με το διαβολικά καλό Τραμπ. Γιατί και αυτό είναι μια δικαιολόγηση που δεν την είδε η Πόπη Τσαπανίδου. Αν έβλεπε και αυτή, ίσως να μην πήγαινε, γιατί μας είπε λίγο πριν ότι δεν. Δικαιολογούν τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για αυτούς. Για τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλο έγινε όλη η συζήτηση. Να ακούσουμε και τον Κατρούγκαλο. Στο μνημόνιο αναγκαστήκαμε να δεχτούμε μια σειρά από πράγματα που δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία μας. Όπως είναι η κατάργηση του ΕΚΑΣ και άλλα μέτρα. Θελήσαμε να εξουδετερώσουμε αυτά τα μέτρα ακριβώς μέσω της μεταρρύθμισης. Αν δεν την κάναμε, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε μόνο τα αρνητικά του μνημονίου. Ενώ εμείς αντίθετα, τιμούμε την υπογραφή μας. Δεν μπορείς, αν έχεις υπογράψει κάτι και με το οποίο διαφωνείς ιδεολογικά από τη στιγμή που υπογράψεις, να μην το τηρήσεις. Εξουδετερώνουμε όμως τις διμηνείς συνέπειές τους. Μπράβο! Πω, καταπληκτικό. Καταπληκτικό το σκεπτικό όλο αυτό. Δεν υπάρχει εδώ δικαιολόγηση, γιατί έχει κάποια αρνητικά μέτρα το μνημόνιο και εμείς ήρθαμε να εξουδετερώσουμε παίρνοντας επίσης αρνητικά. Κόψαμε το ΕΚΑΣ. Γιατί μας ανάγκασαν να κόψουμε το ΕΚΑΣ και όλο αυτό δεν είναι μια δικαιολόγηση, όπως μας είπε πριν η Πόπη Τσαπανίδου. Στέφανος Τζουμάκας. Ακούστε κάτι. Το ΕΤ είναι δύο στρατηγικές. Οι προοδευτικές δυνάμεις είναι με την οικονομία, με τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, τα προϊόντα, τις θέσεις εργασίας, τα εισοδήματα, τη φορολογία. Οι συντηρητικές δυνάμεις ήταν πάντα έλλειμμα, χρέος, πληθωρισμό. Ναι. Το δημοσιονομικό ζήτημα. Αυτό επέβαλε το Βερολίνο το 2010 στην τότε ηγεσία του Πασόκ. Το ίδιο δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ο Τσίπρας αναγκάστηκε να το κάνει. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Και άλλους τους αναγκάζεις, άτιμη κοινωνία. Αναγκαστήκανε και αυτό εδώ. Ακούμε τους εξαναγκασμένους. Καταναγκασμούς ακούμε. Δικαιολογήσεις μιας φρικτής αντιλαϊκής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και πόσο εύκολα κάνοντας την αυτοκριτική τους, όπως λέει η Πόπη Τσαπανίδου, αυτοί οι άνθρωποι, δικαιολογούν αυτό που δεν θα το έκαναν πριν. Σε καμία περίπτωση, αυτό μας έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η περίφημη μεσαία τάξη. Αναγκαστήκαμε να επιβαρύνουμε αυτό που ονομάζεται μεσαία τάξη κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής μας θητείας. Σε σύγκριση με την επιβάρυνση που είχαν δεχτεί πιο πριν, λιγότερο, αλλά την επιβαρύναμε. Δεν ήταν επιλογή μας να αρχίσει να συμβεί αυτό όμως. Ήταν ανάγκη εθνική να συμβεί αυτό για να βγει η χώρα επιτέλους από τα μνημόνια. Εντάξει, είναι προφανές. Γίνανε και πράγματα τα οποία δεν θέλαμε να γίνουν. Δεν ήταν επιλογή μας να γίνουν. Αλλά γίνανε όμως, με τους ίδιους ως πρωταγωνιστές, τελικά ήταν επιλογή τους. Όταν αποφασίζεις κάτι να το υιοθετήσεις, να το κάνεις, ακόμη και αν διαφωνείς, αν το κάνεις, είναι δικό σου πια. Γίνεται, έχει τη δική σου σφραγίδα τα ίχνη στο περίστροφο έχουν τα δικά σου δακτυλικά αποτυπώματα. Αν διαφωνείς πραγματικά, δεν πιάνεις το περίστροφο. Αρνείσαι να πιάσεις το περίστροφο. Άμα συμπράξεις, η όποια απολογία, δικαιολογία, απάντηση είναι κωμωδία, είναι εμπεγμός. Στο πρώτο έγκλημα προστίθεται και άλλο ένα έγκλημα, το περίφημο του εμπεγμού. Και ένα τελευταίο με την Χαράδρα. Θα πούμε και για το τι κάναμε εμείς. Με μεγάλη ειλικρίνεια θα σας πω ότι ασφαλώς, αλλά ότι ασφαλώς εμείς αναγκαστήκαμε, χωρίς να υιοθετούμε την ιδιοκτησία αυτών των πολιτικών, προκειμένου να βγούμε από τη Χαράδρα και να είμαστε τώρα σε ξέφωτο. Μας έχει κάψει ο ήλιος από αυτό το ξέφωτο. Βγήκαμε λοιπόν, εξαναγκάστηκαν, δεν χρησιμοποιούν φθηνές δικαιολογίες. Πολύ σωστά τα λέει υπόψη Τσαπανίδου. Κάνουν αυτοκριτική, όλα αυτά που ακούσαμε εδώ είναι αυτοκριτική. Και κυρίως έχουν ενσυναίσθηση χωρίς να είναι γκρίντζι, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ετεροντροπή. Υπάρχουν όλες οι άλλες διαστάσεις του γκρίντζι, αλλά η ετεροντροπή δεν υπάρχει. Και τα λένε αυτοί αυτά. Που το πρώτο εξάμηνο του 2015, όταν λέγαμε ότι θα τα κάνετε όλα αυτά, πολλοίς κόσμος το έλεγε, το έβλεπε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, οι ίδιοι απαντούσαν στη Βουλή. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Μιλάει ο άνθρωπος που έφερε μνημόνιο, που διέλυσε την κοινωνία και που έκανε αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι διαλύοντας την κοινωνία και εγκαλούσε το ΚΚΕ, κάποιον άλλον, τον οποιοδήποτε δεν έχει σημασία, αν θα είναι με τα συμφέροντα του λαού και της εργατικής τάξης. Ότι ο Τσίπρας ήταν με τα συμφέροντα του λαού και της εργατικής τάξης που δεν θα έφερε μνημόνιο, αλλά έφερε μνημόνιο και δεν ήθελε να κάνει αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι, να πάει με τους λίγους. Όλο αυτό. Παραλογισμός, αυτή η φράση και αυτό το σκηνικό τότε στη Βουλή νομίζω είναι από τα πιο ενδεικτικά του πού μπορεί κάποιος λόγω ενσυναίσθησης να φτάσει. Αλλά προς ποιον η ενσυναίσθηση, όχι προς το λαό, προς αυτούς που επιβάλλουν και φροντίζουν να υπάρχουν μνημόνια στους λαούς της Ευρώπης. Λαός τώρα, ο δικός μας, μέρος δεύτερον. Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ετοιμάζουν νέο νόμο τύπου 509 του 49, αυτή τη φορά για το κόμμα του Κασιδιάρη. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα, Αποστολάκο? Το ξεκινάνε σιγά σιγά από εκεί για να το επεκτείνουν μετά και σε άλλα κόμμα, στο ΚΚΕ, ας πούμε. Να το πρώτο e-pass είναι αυτό, το C-E-Pass. Από εκεί ξεκίνησαν όλα και μετά έχουμε μέχρι και Dentist Pass. Σε λίγο θα πάει κολονοσκόπος Pass. Pass, Pass, Pass. Ο παράς και Pass, Pass, Pass. Δίνω ιδέες. Επίδημα Pass θα πάει, ό,τι θέλεις θα πάει. Α, να βγει και κάτι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένας ακροατής. Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα. Λέω, έχετε ακροατές. Άντε πάλι. Ναι, δεχόμαστε. Ναι, στον αέρα δηλαδή μπορώ να μιλήσω. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, δεν σας ακούω. Μπορώ να μιλήσω με τον δημοσιογράφο που μιλάει στον αέρα. Όχι, όχι, θα μιλήσετε με τον άλλον που μιλάει την άλλη ώρα στον αέρα. Με μένα δηλαδή. Ναι, αλλά αυτός λέει αυτά που λέει. Και τι να κάνω εγώ, κύριε, τώρα. Όχι, αγόρι μου, εντάξει, δεν πάτε. Προσπαθώ να βοηθήσω, να είμαι εξυπηρετικός, αλλά δεν το δέχεστε. Προσπαθώ όμως. Ξέρω εγώ τι να κάνω. Επειδή μιλάει αυτός τώρα, ο άλλος θέλει να έχει άλλες γνώμες. Ναι, μπορεί. Θέλετε να μιλήσετε σε μένα. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Όμως μπορούμε να το αφήσουμε. Ναι, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό προτιμώ. Γεια σας. Σε πέτυχα. Άντε ρε παιδί μου. Έλα ρε Αποστόλη. Άκου να σου πω λίγο κάτι. Στα γρήγορα, μη σε απασχολώ. Ήμουνα με ένα φίλο μου και πίναμε καφέ. Και λέω λόγω προεκλογικής περίοδου, μου λέει δεν θα πάω να ψηφίσω. Του λέω δεν γίνεται να μην πας να ψηφίσεις. Μα μου λέει τι να ψηφίσω. Και μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία. Και θέλω να πω ότι αυτοί που είναι αποφασισμένοι τι θέλουν. Δηλαδή εσύ ρε παιδί μου είσαι κομμούνι. Εγώ. Σε παρακαλώ. Ο Θήμιος, η μάνα μου είναι Πασόκ από τότε που γεννήθηκε. Μπαν αρτί. Πλάντα σου πω. Όποιο και να αναλάβει θα ψηφίσει. Σοκ, φίλε, αυτοί είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Περιμένουν να πάνε στις εκλογές, να ρίξουν το χαρτί και δεν τους νοιάζει τίποτα. Οι υπόλοιποι που είναι προβληματισμένοι, έχει σκεφτεί τι βάσανο περνάνε. Πες με εσύ τώρα, τι να ψηφίσει αυτός και να του λέω όχι, θα πας και να μου λέει τι να ψηφίσει. Του λέω ψήφισε κάτι. Πού είσαι αδιέξοδο, παιδί μου, σου λέει έχω τον έναν χρήσιμο πιο πολύ τον άλλο. Φίλε, περνάει δράμα αυτός που δεν έχει τι να ψηφίσει. Το έχει σκεφτεί. Εγώ δεν είχα μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι χαρούμενος. Και σου λέει να πάω να ψηφίσω τι. Κοίτα, και με αυτό που ψηφίζει τελικά πάλι δεν θα είναι χαρούμενος. Γάμισε τα. Αυτό ήθελα να πω. Απλά ήθελα κάπου να το πω. Να σου πω, να πει στο νεαρό αυτό ναι, να μην πάει να ψηφίσει που του πω Τσίπρας. Όταν έρθει η ώρα, πας να ψηφίσεις. Δίκιο δεν είναι? Πολύ δίκιο, μπρο. Εδρε. Γιατί άμα ψηφίσει Κουκουέ και πάρει 15% ας πούμε το Κουκουέ, τι θα το κάνει? Θα έχει ένα 15% και τι θα το κάνει? Άμα είναι λίγο έξυπνο να είναι το Κουκουέ, θα το δώσει στο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν να κάνουν μια αριστερή κυβέρνηση. Ρεάσε το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, θα πάρει 15% και θα το κάνει. Πάντως ρε παιδί μου, δεν θέλω να σταράξω. Υπάρχουν τρόποι να κάνει κάτι ένα ισχυρό ποσοστό. Δεν είναι ανάγκη να το κάνει όλο μνημόνιο και αντιλαϊκά μέτρα. Απλά λέω. Δηλαδή το να έχει μια ισχυρή φωνή ενδεχομένως είναι πιο σημαντικό από το να νομοθετεί πληστηριασμού. Και ιδιώνυμα τη αντιδράση. Βρε μαλάκα, είναι στη Βουλή, είσαστε τώρα, δεν ξέρω. Ρε παιδί μου, λέω, είναι... δεν ξέρω, λέω. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, μπορώ μια μοτοστή γραμμή. Εδώ γραμμή, γραμμηθείτε κύριε, παρακαλώ. Ναι, ναι, γραμμή, να μιλήσω με τον... Εγώ είμαι, γραμμιέστε τώρα, γραμμιέστε live. Τι? Σας ακούω, λέω. Όχι, να μιλήσω με τον δημοσιογράφο που μιλάει μέσα. Κύριε δημοσιογράφος, είμαι κι εγώ, μιλάτε, με μένα μιλάτε. Εντάξει, με σένα τώρα είναι... δεν ακούγομαι. Άμα δεν σου κάνω τότε να πάω να γραμμηθούμε όλοι. Κρίντζι. Δεν σε κατάλαβα, ρε αγόρι. Αυτός που μιλάει είμαι, κύριε. Αυτός που ακούτε από μέσα είμαι εγώ. Ναι, δεν το κατάλαβα. Εσείς είστε, σηκώστε τηλέφωνο. Ο άλλος είναι μέσα ο δημοσιογράφος που μιλάει με τον κόσμο και τον ακούω. Μάλιστα. Εσείς μιλάτε με τον κόσμο. Εγώ μιλάω με τον κόσμο, ναι, όσο περίεργο και σας φαίνεται. Εγώ μιλάω για δύναμη τη ελπίδα. Ισοδύναμη και γυρνάω στην αθότητα. Μάλιστα. Άντε να εξηγήσουμε τώρα. Καλά. Δεν σας πείθω, δεν θα το παλέψω κιόλας. Γεια. Ναι, συνεννοήθηκαν. Θέλαν τον δημοσιογράφο. Στέλνει μήνυμα εδώ ο ακροατής, τακτικός, Τζίμις από Ρόταρνταμ. Θύμιο λέει: μόνο ΣΥΡΙΖΑ κριτικάρουμε. Η μαμά Νέα Δημοκρατία έχει ανάγκη την αυτοδυναμία. 4 θαυμαστικά. Άκουσες όλη την εκπομπή. Το τελευταίο 7 λεπτό ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Με αυτό που είπε η κυρία Τσαπανίδου και θυμηθήκαμε την υποκρισία που πάντα την έχουμε στο πρώτο στόχαστρο. Θα ήταν άλλη εκπομπή που τους είπε κλέφτες και λοποδίτες στο πρώτο ημίωρο τη σημερινή κυβέρνηση. Ένα τραγούδι τώρα με αυτόν που μας έχει σώσει και έχει βραβευτεί από όλους. Μα τι υπουργό ανάψε γιατί. Μπράβο ρε Γεωργιάδη, μπράβο που είσαι από πάνω και το βλέπεις. Από τη θέση 19 που παρέλαβα, σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Μπουμπούκο. Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός ανάπτυξης. Αγνός και καλός. Με επεκάλεσαν γιατρό των επενδύσεων. Ο πρώτος Χριστός. Μπουμπούκο. Εσύ σούπερσταρ. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες. Digital Reality, 60 δισεκατομμύρια. Microsoft, 1 τρισεκατομμύριο. Cisco, 100 δισεκατομμύρια. Pfizer. Και στα άσπρα σου γένια πουλιά. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία. Βζιμ. Τριγύρω λαός. Και selfies είχε, και μπράβο είχε. Και εσύ Άγιο Φως. Μπουμπούκο. Εσύ Superstar. Για αγάπη και φως τους μιλούσες. Έχετε καταλάβει το μέγεθος της κυβερνητικής επιτυχίας? Σόφε των σοφών βασιλιά. Αλλά είμαι και ο λίγο γουρλής. Θεό, δε σε λένε. Με χαρακτήρισε υπουργό διαστημικής ταχύτητας. Βαρέθηκα να ακούω από επενδυτές ξένους. Έβγε. Αλλά τα λόγια σου καίνε. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Καθό, αθώ, αθώματα λένε. Μπουμπούκο. Και εσύ σούπερστα. Μα τι υπουργό ανάψε γιατί. Σούπερστα. Ναι, εκδοχή. Όχι Σοκράτης, Μπουμπούκος. Αυτός, superstar. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, κόλλαν οι διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρήγορα, πρώτη φορά σας είδα live προχθές το Σάββατο επάνω στη Θεσσαλονίκη. Δύο πράγματα. Ένα να παίζετε πάντα πανούση. Και δεύτερον, αναφορικά με το ταχύνι, επειδή παίρνω μαράτα του κιλού, μια μέρα πριν του κάνεις χρήση, θα το βάζεις ανάποδα πάνω στον πάγκο. Είναι έτοιμο. Και πάει το πάνω κάτω. Και πάει το λάδι από την άλλη πλευρά τώρα. Ναι. Ή ανακατεύεται, ναι. Σωστά. Ανακατεύεται με χαρά χρωματοπολία και τέτοια που έλεγες προχθές. Α, είδες, μαθαίνουμε και κάτι από την παράσταση. Ορίστε. Εννοείται. Spoiler. Τώρα το κάνω spoiler για την παράσταση. Στο κύτταρο που ξεκινάει την άλλη Παρασκευή, έχουμε και λύσεις. Ορίστε. Κρίντζι. Ορίστε, έτσι πάει και έρχεται το πράγμα. Η γνώση δηλαδή. Ναι, μεταφέρεται από τη Θεσσαλονίκη Αθήνα τώρα πάει. Με δύο παππούσια πάνινα κι αυτοί. Αθήνα, πάτε Λευκοσία. Και ξαφνικά και Παρισία. Θεσσαλονίκη. Γιάννενα. Με δύο παππούσια πάνινα. Ήταν, σου λέω, πολύ καλά. Δεν είναι για σας ξαναδώ. Σου λέω, μέφερε ο πιτσιρικάς, ο γιος μου και μ' άρεσε πολύ. Και το άρεσε πολύ. Αποστολής. Ναι. Πήρα να σε συγχαρώ για την παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Ο φοιτητής είμαι. Ποιος είσαι? Ο φοιτητής. Α, γεια σου, φοιτητή. Δασολόγος. Ναι, σε θυμάμαι. Αυτό το δασολόγος το σκέφτηκες καλά να το σπουδάσεις? Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και δάση γενικώς. Απλά ενημερώνω. Δεν το κάνεις ανεμογεννητριολόγος? Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Εκεί κατέληξα. Αν μπορέσω, θα έρθω να σε δω, ρε μαλάκα. Θέλω να σε δω μια φορά. 10 χρόνια σε ξέρω, 13 τώρα, ε. Τα 13 μπορεί να είναι η σημαντική μας χρονιά. Θα έρθω να σε δω, να σε βρω. Κι εγώ θέλω να σε δω. Έλα. Ναι, μωρή. Πες μου, πού είσαι πιο κοντά τώρα. Την άλλη Παρασκευή στο κύτταρο. Α, στο κύτταρο, εκεί στο μπουρδέλο, εκεί στη Μάρνη, στο σιχαίνομαι, τέλος πάντων. Παρασκευή, τι ώρα αρχίζεις? 10 η ώρα. 10 η ώρα, ε. 10 καύλα, τι να σου πω. Μπορεί να έρθω. Θα προσπαθήσω γιατί σιχαίνομαι το κέντρο, το παρκάρισμα. Έλα, μωρέ μαλάκα, τα ρήφα δεν είσαι. Γι' αυτό ακριβώς το σιχαίνομαι, μαλάκα, επειδή το πρόστιμα από όλη μέρα. Έχει πάρκινγκ. Δίπλα, να βάλεις το χέρι στην τσέπη, μαλάκα. Αυτό είναι, θα βάλω και το χέρι στην τσέπη. Καλά, θα προσπαθήσω, ρε, θέλατε, δω, ρε, καλά. Αποστολή. Έλα. Η Θεσσαλονικιά υπερπαραγωγή είμαι. Ποια από όλες, είχε πολλές? Δεν είχε πολλές. Έλα τώρα, έχεις πάνια βόλτα στη Θεσσαλονίκη τώρα, αλήθεια? Δηλαδή, είχε πολλές. Εμένα δεν σήκωσες να δεις τις φούλες μου και τα. Α, αυτή η υπερπαραγωγή. Α. Κατάλαβα, αλλά είχε κι άλλες. Ντροπή, σου κλείνω το τηλέφωνο τώρα. Πήρα να σου πω ότι σ' ακούανε λοιπόν από το 2011 καθημερινά όμως. Σ' αγαπάμε πολύ. Εντάξει, τηλεοπτική βλέπαμε για τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Όχι κάθε μέρα, αλλά του λέω το 2011 είμαι κουμπωμένη εκεί. Όπου και να πας. Μια χαρά. Σ' αγαπάω λοιπόν. Στην παράσταση πέρασε καλά. Τέλεια, φανταστικά. Βέβαια, αφού έγινε στο επίκεντρο. Είναι δυνατόν να μη σ' άρεσε, τέλος πάντων. Πώς αλλιώς δεν θα γινόμουν, sorry κιόλα. Καλά, με τέτοιο ρούχο δεν γινόταν να μην είσαι. Η Πούλια και ο Αυγερινός, όλη η Θεσσαλονίκη σε ένα άτομο. Λοιπόν, άντε σε ξαναπεριμένουμε, οκ. Okay? Έλα, γεια. Κανόνισε, φυλάκια. Αποστόλη μου, γεια σου. Γεια σου. Θέλω να αναφερθώ την αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ταυτίσει, λέει, το φασισμό με τον κομμουνισμό. Δηλαδή, οι 200 της Κεσαριανή, κομμουνιστές όλοι, ήταν το ίδιο με τα καθάρματα που τους δολοφόνησαν. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να ξεπληθούν και τα καθάρματα που τους δολοφόνησαν. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή απαρτίζεται από πολλά από αυτά τα καθάρματα, κάπως θα πρέπει να τα ξεπλύνει. Οι μαχητές του Στάλιγκραντ ήταν το ίδιο με τα καθάρματα, τα εκατομμύρια που πολεμούσαν κατά του κόκκινου στρατού. Δεν θα τους περάσει όμως. Μην καρτεράνε να λυγίσουμε. Μην καρτεράνε να λυγίσουμε. Μην τα για μια στιγμή. Μην δώσω στην καρποκαιριά.